सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मीमांसा दर्शन की 187वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के पांचवें पाद को हम देख रहे हैं और उसमें हमने 16वें अधिकरण तक पीछे देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ रमन जी। ओम। पृष्ठ संख्या 972। हाँ, इसमें जो अधिकरण है ग्रावस्तुतोपि सोम भक्षाधिकरणम। हाँ। तो ये ग्रावस्तुत को जो वाक्य था प्रेष होतु चमस आदि जो वाक्य था उससे समाख्या से क्या प्राप्त नहीं था भक्षण, वो समझ में नहीं आया कि फिर ये प्रारंभ क्यों किए ग्रावस्तुत के लिए। वहां प्राप्त नहीं था ऐसा मान के ही कथन किया जा रहा है, उसका नाम नहीं लिखा गया है वहां पर। यद्यपि चमसियों से अन्यों का भी ग्रहण होता है ये एक बात हो चुकी है, लेकिन पूर्व पक्षी है, ठीक है, उसने अपनी बात को रखा है कि सीधे सीधे नाम नहीं लिखा है इसलिए। और दूसरा उसके अंदर इसका चूंकि जो वर्णन आते हैं उसमें इसका सीधा वर्णन नहीं होता है, ये मान करके चलते हैं, तो इसलिए उसको वो पूर्व पक्षी अपने ढंग से हटा रहा है। बाकी तो ठीक है, सिद्धांती ने बात रखी दी है प्रमाण से, इसमें पूर्व पक्षी कह सकता है, प्रश्न उठा सकता है। हाँ हाँ। पृष्ठ संख्या 977। हाँ। इसमें भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति। हाँ। द्वयोश्च क्रमयोर विधानात अभिशुत्य हुत्वा इति वाक्य वाक्यम भिद्येत। हाँ। तो जो वाक्य भेदन होगा ऐसे कह रहे। हाँ। तो ऐसा तो जैसे लोक में हम ऐसा बहुत प्रयोग करते, तो वहां तो इस तरह वाक्य भेद मानते नहीं, तो यहाँ पे इस तरह कैसे देख रहे कि वाक्य भेद। लोक में क्या कैसा प्रयोग करते हैं, जैसे खाकर वहां जाकर लिखो या पढ़ो, ऐसा तो एक ही वाक्य में वाक्य के रूप में देखते हैं हम। यदि दोनों का विधान है तो मीमांसा के अनुसार दो वाक्यों का योग माना जाएगा। वो वहां मुख्य किस बात को कहना चाहता है, वो किस बात को एक को कहना चाहता है, तो इनके सिद्धांत के अनुसार तो एक समय में एक ही बात कही जानी चाहिए। हविर्दाने ग्राव भी अभिशुत्य आह्वनीय हुत्वा प्रत्यंच परेत्य सदसी भक्षान भक्षयति। तो होम करना है, रस का करना है, तो वो तो रस तो निकालना ही होगा, ठीक है। जब हम कहें कि इसका रस निकाल करके, मान लो गन्ने का रस निकालना है हमारे को और गन्ने का रस पीना है, तो हम उसको कह रहे हैं कि धो करके गन्ने का रस निकाल के साफ गिलास में डाल के मेरे को देना, ठीक है। तीन बातें कही, गन्ने को धो के रस निकाल के और गिलास को एक बार हटा दो, गन्ने को धो के रस निकाल के फिर मेरे को देना। तो इसमें देना ये लग रहा है कि मेरे को देना, तो दो तरह से करना है, एक तो धो करके और एक रस निकाल करके। तो इसमें से वक्ता क्या कहना चाहता है, दोनों को कहना चाहता है, क्योंकि रस तो निकाल के देना ही है, लेकिन उसने वाक्य में बोल दिया, लेकिन मुख्य बात क्या है वहां पर, धो करके देना, धो करके निकाल करके, निकालना तो है ही वो यथा प्राप्त है, लेकिन क्रम में तो कथन किया गया है, वाक्य में कथन किया गया, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो दोनों की विधि की जा रही है। तो ये जो रस निकालना है, चूंकि आहुति रस की ही दी जा रही है, वो सारा प्रसंग प्राप्त है, तो इसलिए उसका रस निकाल करके फिर होम करके, वो तो रस निकाल के ही होना है, अर्थता ही प्राप्ति है, इसलिए उसको विधि के रूप में नहीं लेंगे। अगर मानेंगे तो दो दो विधियां हो जाएंगी। और लोक में कहीं इस जगह कि ये करो, इसके बाद ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, अगर ऐसा कुछ क्रम दिया जा रहा है तो वहां पर अनेक चीजें यदि अपूर्व है, प्रथम बार कही जा रही है, तो उन सबको अलग अलग विधि मानेंगे उस दृष्टि से वाक्य भेद होगा, अथवा वो सब को हमें यदि एक ही वाक्य के रूप में प्रस्तुत किया गया तो विशेषण विशेष्य भाव बनाते हुए अंतिम जो चीज है उसकी विधि मानी जाएगी, तो गुण विशिष्ट विधि मानेंगे फिर उसमें, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के नीचे जो पंक्ति है, अगली पंक्ति, नहीं अकृते प्रयोजने कश्चित प्रतिपादनम अर्हति। हाँ, ये पंक्ति यहाँ पे किस प्रसंग में कह रहे समझ में नहीं आ रही, क्या जुड़ेगी ये? चूंकि प्रतिपत्ति कर्म है, ये चूंकि प्रतिपत्ति कर्म है इसलिए उसका जब तक प्रयोजन पूरा नहीं हो जाता है तब तक प्रतिपत्ति हो नहीं सकती, क्योंकि जब तक होम नहीं होगा तब तक भक्षण हो ही नहीं सकता है, तो होम होने के बाद ही तो भक्षण होगा ये मान करके कह रहे हैं, वो तो प्राप्त है ही, अर्थतः प्राप्त है ही, भक्षण प्रतिपत्ति है तो वो अर्थतः होम तो प्राप्त है ही। और पृष्ठ संख्या 979, इसमें 34वें सूत्र के भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति, अनिर्देशः चमसानाम कर्तुः तद्वचनत्वात्। इसमें कर्तुः के बाद कोमा था, उसको आपने अनिर्देशः चमसानाम के बाद करवाया था, तो वो समझ में नहीं आया क्यों करवाया। देखिए ये सूत्र के अंश हैं, सूत्र में जो कहा था स्यादवा कारण भावात, यहाँ अल्प विराम है, फिर अनिर्देशः चमसानाम, यहाँ पर अल्प विराम है, कर्तुः तद्वचनात्, ये अंत में है इनके। इसके सूत्रार्थ में देखिए आप, सूत्रार्थ में अनिर्देशः चमसानाम, यहां इसको इन्होंने कोष्टक में बंद करके क्या लिखा है, चमसों के प्रति चमसियों के भक्षण का साक्षात निर्देश न होने से, अर्थात चमसों में चमसियों के भक्षण की समाख्या चमसी संज्ञा के कारण प्रतीति अथवा प्राप्ति होती है, साक्षात नहीं। ठीक है, तो ये अनिर्देशः चमसीनाम इतने का अर्थ हो चुका है। फिर आगे जो कर्तुः है, सूत्रार्थ में ही देखे कर्तुः, होम अभिशव तथा वषटकार के कर्ता का भक्षण चमसों में होता है, कर्तुः कैसे, तद्वचनत्वात्, होम अभिशव तथा वषटकार करने वाला भक्षण करे इस अर्थ को कहने वाला वचन होने से। ठीक है, तो ये तद्वचनत्वात् में कर्ता का वचन करके ही सूत्रार्थ किया गया है, तो सूत्र की रचना फिर इन्होंने जैसा सूत्रार्थ किया है इस दृष्टि से यहां पर भाष्य में भी हमें लेना चाहिए अनिर्देशः चमसानाम। ये भाष्य वैसा नहीं है, सूत्र का ही केवल कथन है, अनिर्देशः चमसानाम, ये एक बात हो गई, और कर्तुः तद्वचनत्वात्, करता है और उस कर्ता से संबंधित वचन होने से, नहीं तो क्या हो गया, अनिर्देशः चमसानाम कर्तुः, यूं जो अर्थ करेंगे चमसों के भक्षणकर्ता का निर्देश नहीं है, चमसों के भक्षणकर्ता का निर्देश नहीं है ये अर्थ जाएगा, जबकि कहना है कर्तुः तद्वचनत्वात्, कर्ता का तो वहां पर कथन है वचन होने से, तो सूत्रार्थ को ध्यान में रखते हुए इस तरह से किया गया है। और कोई ओम, पृष्ठ संख्या 976 प्रथम पंक्ति में, अथ किम समाख्या एव एका भक्ष कारणम, इससे पूर्व ही अधिकरण में इन्होंने एक वचन भी लिया था जिसके कारण से भक्ष का कारण दिखा रहे थे, 973 पृष्ठ पर 28वें सूत्र की व्याख्या में, एवं ही आमनंती करके प्रथम पंक्ति में, जब पूर्व में वचन एक कारण लिया जा चुका है तब भी पूर्व पक्षी का ऐसा पूछना है कि क्या समाख्या ही एक कारण है, ये कैसे संगत है? देखिए एक भी प्रमाण से वैसे बात तो प्रमाणित हो जाती है, लेकिन अगर किसी ने हमसे ये पूछ लिया कि भाई आपने अपने पक्ष की पुष्टि में प्रमाण दिया, ये आपका प्रमाण है, तो क्या इसमें एक ही प्रमाण है या और भी प्रमाण है? बस केवल और प्रमाणों को लाने से संबंधित जिज्ञासा है, वो पहले वाले प्रमाण को खंडित करके नहीं कर पा रहा है, वो तो सिद्ध हो ही चुका है, तो केवल कि भाई इस विषय में कोई और भी प्रमाण है क्या, बस इसके लिए के? तो बोले कि ना इति ब्रूमा, अथ किम समाख्या एव एका भक्ष कारणम, तो न इति ब्रूमः, और तो कोई कारण नहीं है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। अब सिद्धांत कह रहे वषटकाराच्च भक्षयेत्, एक ही कारण है, तो एक ही कारण से खंडन तो नहीं होगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक ही कारण है तो मतलब खंडन हो गया है, एक ही कारण है न इति ब्रूमः, इसका मतलब यह होगा अगर इसको सिद्धांति का मानेंगे कि नहीं एक ही है ऐसी बात नहीं है और भी है, इसमें पूर्व में जो प्रकरण चल रहे थे उसमें बहुत सारे समाख्या से सिद्ध करते आ रहे थे कि समाख्या से भक्ष प्राप्त हो रहा है, समाख्या से हो रहा है। हाँ। ऐसा करते हुए ग्रावस्तुत का वचन से दिखाया कि इसको वचन से भी प्राप्त हो रहा है, यानी वाक्य का प्रमाण भी आ गया, समाख्या का भी आ गया। उसके बाद भी ये वाला अधिकरण श्रुति पूर्व पक्षी कह रहा है समाख्या ही एक है क्या? हाँ, ये तो ठीक है, ग्रावस्तुत का इन्होंने कह दिया, चला सकते हैं। केवल चमसियों का वो पीछे से 22वें सूत्र वाला लेकर लेते हुए ये प्रस्तुत कर रहा है ना, तो ठीक है, उसमें ग्रावस्तुत को एक बार अलग करते हुए उसको पीछे से जोड़ते हुए बस समाख्या का तो यही कहें, और भी कारण है, केवल ये बताना चाहते हैं, इसलिए पूर्व पक्ष को बना दिया, जिज्ञासा को बना दिया गया है। तो सीधे भी कह सकते हैं एक वो समाख्या कारण था और ये भी एक कारण है, केवल प्रस्तुति दे देते बिना पूर्व पक्ष को लाए या बिना उसको किए। एक जिज्ञासा के रूप में शिष्य की भी हो सकती है कि यही कारण है या और भी कोई कारण है, और भी प्रमाण है, इनको और प्रमाण प्रस्तुत करने हैं, उसके लिए भूमिका बना दी है, बस इस तरह की आक्षेपात्मक ना होकर के ये जिज्ञासात्मक ज्यादा है। हाँ, जो चमसी का जो विषय है उसमें तो केवल समाख्या से ही कहा गया, और जो 973 पृष्ठ पे जो वरुण जी दिखा रहे ये तो हारी योजन के विषय में वचन है। ठीक है, पर यानी अगर ग्रावस्तुत तो आ गया और हारी योजन में अन्य आ गए, उस दृष्टि से है कि भाई औरों की प्राप्ति तो हम मान ही रहे आगे चल करके अगले अधिकरणों में, तो और भी अन्य भी अन्य का भी अधिकार है, बस वहां जो था कि चमसियों को भक्ष का अधिकार है या नहीं है, मुख्य विषय वहां का यह था, तो ये इन्होंने समाख्या से सिद्ध किया था कि उनको अधिकार है, तो उसमें अन्यों का भी ग्रहण हो रहा था, ये बात है। तो वहां तो एक सामान्य कथन की दृष्टि से था कि उसका पूर्व पक्ष कहना था कि भाई ये चमसियों का तो है ही नहीं, यजमान का माना जाएगा, चमसी तो अधिकारी है ही नहीं इस दृष्टि से, पर चूंकि वो बस खाते हैं भक्षण करते हैं इसीलिए वो चमसी हैं, तो वो तो खाना तो सार्थक चरितार्थ करना ही होगा, उनका नामकरण ही उनका ये है, इसलिए भक्ष तो प्राप्त हो ही रहा है उनका, और भी प्रमाण है। ठीक है, बोलिए दत्त प्रकाश जी। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 974 में, 974 हाँ, 29 के भाष्य के, इसको माइक को पास में और सदा वहीं पर ही रखो, बोलिए। सूत्र 29 के भाष्य में हाँ, नीचे से चौथी पंक्ति के अंतिम में हाँ, यथा चमसम अन्यास चमसांस चमसिनो भक्षयन्ति इत्यनेन हाँ, एक वाक्यता भवति, यहाँ तक स्पष्ट हाँ। तो ये जो हमारी विषय वाक्य था हमारा 28वें सूत्र में जो दिया है इन्होंने, तो इसको उद्धृत कर रहे हैं, तो अतो मन्याम है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है कि यथा चमसम अन्याश चमसाश चमसिनो भक्षयन्ति इत्यनेन पूर्वेण, ये वहां जो वाक्य लिखा है इसमें ये पूर्व का भाग है, ठीक है, ये जो गहरे अक्षरों में लिखा है 28वें सूत्र में व्याख्या में, एवं ही आमनन्ति, तो इसमें जो पहले का भाग है, अब उसके बाद पूर्ण विराम लगा है, फिर आगे का कथन है, तो उस पंक्ति को केवल उद्धृत कर रहे हैं, इत्यनेन पूर्वेण, इस पूर्व अंश से, अथ एतस्य हरियोजनस्य, उसके बाद में यह हरियोजन का कथन है, अथ एतस्य हरियोजनस्य सर्वे एव लिप्यन्ते, उसको कह रहे हैं अथ एतस्य हरियोजनस्य इति एतस्य, एक वाक्यता भवति, उसके साथ में एक वाक्यता होती है, यानी दोनों मिल करके होते हैं, तो पूर्व पक्षी का कहना है जो पूर्व में कहे गए हैं उन्हीं का सर्व शब्द से ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि इनकी एक वाक्यता है और किसी का ग्रहण नहीं कर सकते। दूसरा हाँ, 975 पृष्ठ में हाँ, नीचे पंक्ति में अंतिम पंक्ति हाँ, नते महाभागा न्यूना हरि योजना दी हाँ, देखो अन्य चमस भी हैं और हरियोजन ये मंत्र से जिस चमस का बोल के किया जाता है वो भी एक चमस है, तो जिसको अधिक लोग अधिक ऋत्विक का चाहते हैं कि हम सब इससे तो लेंगे ही, तो वो चमस कुछ विशेष हो गया, उसकी विशेष महत्ता हो गई, तो उसी की प्रशंसा के लिए। अन्य जो चमस है वो तो जिसका है उस वो ही ले रहा है उसको, अन्य उसको नहीं चाह रहे, तो एक ही उसको चाह रहा है, तो वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं हुआ। जिसको अधिक चाहेंगे, जिसके जिस रस को सभी लेना चाहेंगे उसका महत्व होता है उसके लिए, नहीं तो अपना अपना जो लेना है वो तो लेना है। बस केवल इसी दृष्टि से कथन किया, अन्य चमसों को तो एक एक जना लेगा तो उतना उतनी महत्ता तो उसकी भी है, उनकी महत्ता का निषेध नहीं है, लेकिन हरियोजन वाले चमस की का अधिक महत्व, उसकी स्तुति करने के लिए यह कथन किया जाए। उसको एक ही चाह रहा है, इसको सब जने चाह रहे हैं। हाँ, जो प्रशंसा की जा रही है वो चमस की या चमस वालों, चमस की या जिनके पास चमस है उनकी, नहीं चमस की जा रही है, चमस है उसमें जो सोम है उसकी, चमस वालों की नहीं प्रशंसा है। महाभाग उसको जड़ वस्तु को कहा जा रहा है, महाभाग शब्द को देख के आपके मन में यही आ रहा है ना, इसकी संबोधन करते हैं महाभाग, तो वो तो चेतन को ही करते हैं हम, नहीं ये जड़ वस्तु के लिए कहा जा रहा है। एक और है, पृष्ठ संख्या 976 में, 976 76 प्राथम्यम विशिष्टम भक्षणम एव वेदधाति। हाँ, 31वें सूत्र में नीचे की पंक्ति, प्राथम्य विशिष्टम भक्षणम एव विदधाति इति। हाँ, इसको स्पष्ट करना अर्थ इसका, देखो तो इसमें भक्षण की भी विधि है और उसके प्राथम्य की भी विधि है, दोनों चीजों को कहना चाहते हैं। तो वशट कर्तु तो अनुवाद है, प्रथम भक्ष में ये विचार के कि भक्षण की विधि की जा रही है या भक्षण के प्राथम्य की विधि की जा रही है, दोनों बातें हो सकती हैं। यदि भक्षण का विधान कहीं और है और फिर प्रथम भक्ष कथन किया जा रहा है तो अब केवल प्राथम्य की विधि की जा रही है, प्राथम्य नया है, अपूर्व है, भक्षण तो पहले से प्राप्त है तो उसका अनुवाद माना जाएगा। और यदि कहीं और भक्षण की प्राप्ति नहीं है इसके वशटकर्ता के और फिर प्रथम भक्ष कथन किया जा रहा है तो अब यहां पर प्राथम्य की भी विधि है और भक्षण की भी विधि है, पहले भक्षण की विधि होगी और फिर भक्षण की विधि होने पर फिर उसके प्राथम्य की विधि होगी, ऐसे यूं करेंगे तो दो विधियां माननी पड़ेंगी, दो विधि मानते ही तो वाक्य भेद होगा, लेकिन ऐसी दो विधियां भी हो सकती हैं यदि इनमें विशेषण विशेष्य भाव बना दिया जाता है, तो इसको कहते हैं विशिष्ट विधि, गुण विशिष्ट विधि। तो है तो भक्षण की विधि लेकिन प्राथम्य विशिष्ट भक्षण की विधि है, अब दोनों का आ गया, यदि हम दोनों को अलग अलग करेंगे तो वाक्य भेद होता है, बस इतना ही कहना है इनको। ये प्राथम्य विशिष्टम भक्षणम विदधाति, गुण विशिष्ट विधि है। रविशंकर जी, पृष्ठ संख्या 975 975 हिंदी में सबसे अंत में जो विवरण लिखा है इन्होंने, युधिष्ठिर जी ने, तो उसमें बताया है कि इस वाक्य में एक सब का विधान और दूसरा चमसियों का विधान है, तो जो पूर्व पक्षी जो है वो सर्व शब्द से चमसियों का विधान मान रहा था, इस पर सिद्धांति कह रहा है कि इसी से अगर हम चमसियों का माने तो सर्व का भी विधान करना पड़ेगा और चमसियों का भी करना पड़ेगा। नहीं, ग्रहण नहीं, सर्व शब्द से ही जी, जब यहां पर सर्वे शब्द जो कहा गया है ना, सर्वे एव लिप्सन्ते, सर्व शब्द पे देखो, सर्व शब्द का मतलब एक तो सब होता है उसका विधान किया जा रहा है, यानी सर्वत्व का विधान किया जा रहा है, सबका सब हो, और दूसरा कौन हो वो सब, वो चमसी ही हो जिनका नाम पहले लिया गया वो ही हो, ये भी कथन मानना पड़ेगा सर्व शब्द से। पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखिए, पूर्व पक्षी की दृष्टि से जो कि वो कह रहा है कि यही चमसी हो और दूसरे नहीं हो, जिनका नाम लिया है वो ही हो, तो ऐसे में सर्व का अर्थ भी वो ले रहा है क्योंकि जितने चमसी थे उन सबको भी वो लेना चाह रहा है और चमसियों का भी ग्रहण करना चाह रहा है, इन्हीं का ही औरों का नहीं, तो इस दृष्टि से सिद्धांत कह रहे हैं कि दो विधान होंगे। अगर केवल सर्व शब्द बोल दिया तो नहीं, पूर्व पक्षी जो कह रहा था वहां उत्तरित चमसियों को ही ले रहा था वो, अब चमसी शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है वो तो जितने भी चमसी हैं वो सब लिए जा सकते हैं, यहां जो पढ़े गए हैं वो ही नहीं, जो पूर्व पक्षी जहां जो पढ़े गए हैं उन्हीं को लेना चाह रहा है, उन्हीं चमसियों को, तो ये भी एक विशेष कथन होगा और सर्व शब्द का भी ग्रहण करना होगा, तो दो विधि होंगी। अगर सामान्य होगा तो बस सब कौन चमसी, चमसी का मतलब तो जो जो भी भक्ष्य करता है जिन जिन के पास भी वो उन सब का ग्रहण हो जाएगा, तो ऐसे में दो विधि नहीं होगी ये कहना चाह रहे। तो दूसरा चमसियों का मतलब यहां लिखित, यहां पूर्व उल्लिखित, और बोलो हाथ क्यों नहीं खड़ा करते हो उसी समय पहले से। अभी जो हमने अंतिम अधिकरण जो पढ़ा था आवाहन वाला, हाँ, तो पृष्ठ संख्या 983 पर, हाँ, ये 16वें अधिकरण का जो पहली जो पंक्ति है, हाँ, तद उपहूत उपहयस्व, तो यहाँ पर उपहयस्व को यहाँ से लिंग से स्वीकार किया इन्होंने पूर्व अधिकरण में जो था। बोलो आगे, हाँ, प्रश्न। तो मेरे को जी इसमें ऐसा हो रहा है कि इसको हम श्रुति से क्यों ना लें, क्योंकि यहाँ पर लोट लकार है और नहीं, यूं तो है वो उपहूता उपवयस्व, ये जो उपवयस्व है ये अनुमति लेने वाला बोल रहा है, जिसको अनुमति लेनी है ना वो दूसरे को बोल रहा है कि मेरे को इसके लिए अनुमति प्रदान करें, ठीक है, जिसको अनुज्ञापन ये कह रहे हैं। तो इसको अन्य को अनुज्ञापन करना चाहिए अगर ऐसा कथन हो, ठीक है, उपवान करना चाहिए उसके लिए विधि हो, ये तो साक्षात श्रुति होगी। लेकिन यहां पर है तद उपहूत उपवयस्व, ये सीधा बोल रहा है कि उपहयस्व मेरे को स्वीकृति प्रदान करो, तो मेरे को स्वीकृति प्रदान करो ये कथन मिलने से, इससे हम लिंग से संकेत करते हैं कि इसको उसको इसकी अनुमति है, इसको करना चाहिए, ये विधि भी है। यहां सीधे सीधे विधि नहीं की जा रही है, ये जो क्रिया है ना अनुज्ञा पूर्वक लेना चाहिए, तो अनुज्ञा मतलब यहां पर है अनुमति लेना, पूछना। एक कथन है कि मेरे को अनुमति प्रदान कीजिए, ठीक है, मैं इस आश्रम में रहने के लिए आया और मैं पूछ रहा हूं कि मेरे को अनुमति प्रदान कीजिए, ठीक है। अब कह तो मैं रहा हूं कीजिए, दूसरे को कहिए, लेकिन इससे ये पता लगा, ये वचन मान लो ऐसा शास्त्र का है, इससे ये पता लगा कि मुझे अनुमति लेनी चाहिए, मुझे अनुमति लेनी चाहिए, ये पता लगा। किससे पता लगा? मैं ये कह रहा हूं मुझे अनुमति प्रदान कीजिए, तो शब्द तो ये कह रहा है मुझे अनुमति प्रदान कीजिए, ये थोड़ा ना कह रहा है कि मुझे अनुमति लेनी चाहिए। अगर ये वचन होता कि मुझे अनुमति लेनी चाहिए या निवास के लिए, जो भी अतिथि आते हैं उनको अनुमति लेनी चाहिए, ये तो साक्षात श्रुति से प्राप्त होता, ये करने के लिए विधि। लेकिन मैं कर रहा हूं, अनुमति ले रहा हूं, उससे ये संकेत लिया, लिंग लिया कि मेरे को अनुमति लेनी चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको लिंग का है। पृष्ठ संख्या 370 973, हाँ, भाष्य अंतिम पंक्ति, यथा चमसम अन्यास चमसास चमसिना चमसिना भक्ष्यन्ति, तो यथा चमसम तो भक्ष्यन्ति अवगम्यते, अन्यास चमसान कथम भक्ष्यन्ति इति। अन्य चमचों को भी यथा चमसम, एक तो हो गया जिस जिसके लिए जो चमस है वो अपना अपना हो गया, फिर क्या अन्याश्च चमसिनो भक्षयन्ति, इसके अतिरिक्त भी हैं जो कि निर्धारित नहीं है, चमस अधिक होते हैं, जितने ऋत्विक हैं जिनके लिए जो निर्धारित किया गया उसके अतिरिक्त भी कुछ होते हैं, उनके लिए कथन है कि वो उनको भी ये भक्षण करते हैं। अत्र कथम नियमो भविष्यति कः कस्य भक्षणम् करिष्यति, ये तो चर्चा है ना, यही तो बात है, यही तो चर्चा चल रही है कि उसमें किस किस का ग्रहण होगा। अन्यों का भी ग्रहण करते हैं तो एक तो है कि जिन जिन को यथा चमस कहा गया है, जिन जिन के लिए विशेष चमस का कथन किया गया है, वो ही अन्य चमचों को भी लेंगे, वो ही, अन्य नहीं, ठीक है, ये पूर्व पक्ष का मत है, पूर्व पक्षी का मत है। सिद्धांत ये कह रहा है कि यथा चमस लेते हुए वो अन्य चमसों को भी लेते हैं, तो उसमें आगे जब हरियोजन के लिए सर्व शब्द आया, मुख्य बात तो हरियोजन में है, तो हरियोजन में जो सब शब्द है उसमें पूर्व उल्लेखित जो व्यक्ति हैं यथा चमस वाले वो अन्यों को भी ग्रहण करते हैं, तो चूंकि वो अन्यों को ग्रहण करते हैं हरियोजन भी अन्य है, तो वहां भी वो ही ग्रहण करेंगे जिनको यथा चमस प्राप्त है, वो ही ग्रहण करेंगे यहां पर, क्योंकि ये भी अन्य में आता है। हरियोजन वाले चमस के लिए किसी एक एक को तो कहा नहीं गया, यथा चमस की बात तो है नहीं वहां पर, तो चूंकि पहले कथन किया गया कि अन्यों को भी ये लेते हैं, कौन जो यथा चमस है वो ही अन्यों को भी लेते हैं, हरियोजन भी अन्य है, इसलिए उन्हीं की प्राप्ति होगी, ये पूर्व पक्षी का मत है। अन्य रूपेण केवल हरियोजन चमस वर्तते वा अन्य और भी है, और भी है उनके लिए, तो यहां पर सामान्य कथन कर दिया गया। अब हरियोजन एक विशेष हो गया, सिद्धांति के मत के अनुसार जो यथा चमस है उनके अतिरिक्त भी जो है उन सब का भी ग्रहण होना चाहिए। अग्रिमे पृष्ठे प्रथमा पंक्ति, हाँ, यदा हरियोजन से सर्वे लिप्स्यन्ते, लिप्सा मात्रेण प्राप्यते अथवा विधान अनुसारेण प्राप्यते, अत्र तो लिप्सा केवल दृष्टम है, इच्छा करते हैं वो, इच्छा मात्रेण इच्छा करते हैं, योग्यता सामर्थ्य स्यात् विधान स्यात् शास्त्रस्य, नहीं शास्त्र का विधान अलग से हो, अलग से तो है नहीं, ग्रावस्तुत का ही तो सारी बात चल रही है, सीधे सीधे तो नहीं है, लिप्सा मात्रेण तो कश्चिदपि एषी तु अर्हति, हाँ नहीं योग्यता तो होनी चाहिए, योग्यता में तो जो उससे संबंधित है, उस याग से संबंधित ऋत्विक लोग हैं उन्हीं का ही ग्रहण होगा, औरों का तो खैर प्राप्त हो ही नहीं रहा है, लेकिन उनमें से भी किसको होगा किसको नहीं होगा ये एक विचारने की बात है। लिप्सा कथम हेतुर्भवति न जाये, लिप्सा सब जिनकी प्राप्ति होती है जो वहां पर है उन्हीं की है, बाकी की तो प्राप्ति ही नहीं है, वो तो वहां है ही नहीं, वहां सोम के समय में जो उपस्थित है ऋत्विक आदि उन्हीं की प्राप्ति है, उन्हीं की इच्छा है कि हम लेंगे। यहां सर्व शब्द से बिल्कुल सबको ले लें, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को, जैसे हमने सोमरस को पीने की इच्छा की थी केरल में लेकिन हमारे को नहीं मिला, इच्छा तो हमारी भी थी लेकिन हमें नहीं मिला, शेष में भी नहीं मिला, क्योंकि हम उसके अंतर्गत नहीं थे, तो उसके अंतर्गत तो ले ही लिया है उन्होंने योग्यता आदि के आधार पर, हर किसी को नहीं लिया है, पर उनमें से भी सबको किस किस को होगा किसको नहीं होगा वहां प्रश्न खड़ा हो गया। यदि कस्य लिप्सा न भविष्य तरी न ग्रहिष्यति इति, नहीं ये प्रश्न ही नहीं है, आप इसको इस तरह कि जिसकी लिप्सा नहीं है वो लिप्सा तो होगी ना, ये लिखा हुआ है ना, सब इच्छा करते हैं, सब इच्छा करते हैं मतलब करते हैं, अब यहां इस तरह से दिमाग को मत बढ़ाइए कि कोई इच्छा नहीं करेगा तो क्या होगा, नहीं वो प्रश्न ही नहीं है यहां पर, ये मान करके चलिए कि सब इच्छा करते हैं उसकी, और उस स्थिति में आगे प्रश्न हुआ जा रहा है कि ग्रावस्तुत को भी करना चाहिए, उसको भी देवभक्ष करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अत्र भाष्ये उपरिष्टात चतुर्थी पंक्ति, अथ एतस्य इति अथ शब्द प्रयोगात, अथ शब्द प्रयोगात पूर्व पक्षी वदति तेषामेव चमसीनां ग्रहणं भवति, परन्तु अस्य उत्तरं सिद्धान्तिना न दीयते। इसका तो उत्तर यह है कि सर्वेषां तु विधित्वात्, इसी से उत्तर दिया इन्होंने, अथ शब्द केवल उसी का वाचक नहीं है, अनंतर वृत्तम अपेक्षते इति पूर्व कहा कि अथ शब्द से अगर पीछे वालों का ही ग्रहण करेंगे तो सर्व शब्द से, वही बात है कि दो दो विधियां के लिए कह रहे हैं ये, कि सर्व शब्द से अगर उसको निश्चित करते हुए कुछ एक देश में ही उसको करेंगे, सब चमसियों में न लगा के जो कि प्राप्त हो रहे हैं वहां नाम जिनके लिखे गए उन्हीं का ही यथा चमस जो है, तो वो एक देश में ही सर्व शब्द घटेगा, और उस स्थिति में पूर्व पक्षी के सर्व के साथ साथ सबका भी ग्रहण कर रहा है लेकिन निश्चित का भी चमसियों का भी ग्रहण कर रहा है, तो वही दो विधियां मान करके इसको वाक्य भेद दोष मान करके खंडन किया है, वो संगत नहीं है। सर्व शब्द से प्रयोग तो एवमेव भवति सर्वत्र व्यवहारे, हाँ यत्रापि सर्व शब्द भवति उत्रापि सर्वम न आगच्छति आधिकारिकत्वमेव भवति, आधिकारिक तो सिद्धांत भी मान रहा है, आधिकारिक तो सिद्धांत भी मान रहा है, लेकिन उस चम्मच शब्द की व्याख्या करते हुए उस दृष्टि से कह रहा है कि वहां औरों का भी ग्रहण होगा। ये सिद्धांती भी अन्य जन सामान्य को थोड़ा ग्रहण कर रहा है, ये तो बात हो ही गई। आधिकारित्व अधिकारी अधिकारता की बात तो सिद्धांती भी कर रहा है, पूर्व पक्षी भी कर रहा है, उससे इधर उधर नहीं जा रहे हैं। इसलिए ये प्रश्न नहीं कर सकते कि अधिकार से ही होता है सर्व शब्द, और ये अधिकार का ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अधिकार का तो दोनों ही ग्रहण कर रहे हैं। अब किसका अधिकार है, शब्द से किसका पता लग रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, ये केवल जो शुरू में कहे गए हैं उन्हीं का ही ग्रहण होगा। सिद्धांती कह रहा है कि नहीं, ये भी अधिकार वाले हैं, उनका भी ग्रहण होगा। अथ शब्द निरर्थक, अत्र विधान के लिए हो गया। अब इसके बारे में कह रहे हैं, एक तो है अनंतरे ये कह के, अब उसके लिए विशेष विधान कर रहे हैं। व्यर्थ की तो कोई बात आई नहीं है यहां पर। और कोई बोले रमन जी? ओ, पृष्ठ संख्या 984 42 सूत्र की भाष्य की जो पहली पंक्ति है पूर्व पक्षी का है, ननु प्रश्नलिंगम एतत् उपवयस्व इति। तो ये प्रश्नलिंगम ये क्या चीज है, समझ में नहीं आ रहा। जब वो कह रहा है कि मेरे को अनुमति दीजिए, ठीक है, पूछ रहा है वो, अनुमति दीजिए, निवेदन कर रहा है, वो प्रश्न वाला हो गया। तो ये इससे, ये जो मुख्य बात तो थी प्रतिवचन की, प्रतिवचन की बात थी। तो सिद्धांती ने ये कहा था कि वैदिक वाक्य से ही हो जाएगा, वैदिक वाक्य से होगा। तो और उसमें सिद्धांती ने कहा था तत्र एतदेव प्रतिवचनमिति। एतदेव कौन सा? ये जो अनुज्ञा का वचन था, उपहूत उपवयस्व, तो ये पिछले अधिकरण से हमें को प्राप्त है ही, ठीक है, कि उपहूत उपवयस्व ये वैदिक वचन से अनुज्ञापन करना है। तो ये पूरा वचन किसमें, किसकी तरफ संकेत कर रहा था, किसमें इसको घटाया था विनियोग को, इसको उपवहन के लिए, अनुज्ञापन के लिए इसको अनुज्ञापक के रूप में मान लिया था, ठीक है। और वो पूछना था कि भाई मेरे को आप स्वीकृति दीजिए, अपनी कामना रख रहा है। तो एक प्रश्न भी है कि क्या आप मेरे को कर सकते हैं, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? जब हम कहीं बैठना चाहें तो दो तरह से कि जी मेरे को बैठने की अनुमति प्रदान कीजिए, ये कथन हो गया। तो दूसरे शब्दों में यूं भी कह देते हैं, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, ये भी हम अनुमति ही तो मांग रहे हैं। तो वो प्रश्न के रूप में भी कहा जा सकता है। तो ये जो उपव्यय स्वय, इसको प्रश्न के रूप में लेते हुए कि सिद्धांती ने इसको पहले 15वें अधिकरण में उसमें विनियोजित कर लिया, वहां घटा दिया। अब इसी वचन को ये इसको प्रतिवचन में भी घटा रहा है, उसके ऊपर पूर्व पक्षी ये कह रहा है ननु प्रश्नलिंग में एतत् उपव्यय स्वय इति। वो जो वचन था ये तो प्रश्नलिंग में था, आपने पीछे दे दिया है, इसको प्रतिवचन में आप क्यों घटा रहे हो? तो सिद्धांती ने कहा था ना तत्र एतदेव प्रतिवचनमिति, और यही प्रतिवचन के लिए, वो तो आप वो तो वहां उपवान के लिए कर चुके हो। इस पे फिर आगे का उच्चते यदस्य पूर्वम उपहूता इति प्रतिवचन से समर्थम तत् प्रतिवचन कार्य भविष्यति। केवल आगे वाले भाग को यहां पर ले रहे हैं, भले ही वहां पीछे भी दोनों शब्दों का प्रयोग करते हुए उपहूता उपवयस्व लिया गया हो तो भी उपहूतों को यहां पर प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, ये सिद्धांत कह रहे हैं। जब प्रतिवचन करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, उपहूयस्व उपहूत? हाँ, उसको स्वीकृति प्रदान कर रहा है, जब अनुमति दे रहा है, ये प्रतिवचन कहलाएगा। एक ने अनुमति मांगी और दूसरे ने अनुमति दी। तो जब सिद्धांती ने इस कहा कि उपहूत है ये प्रतिवचन है, यानी जिसको हम प्रत्युत्तर बोलते हैं, वचन का प्रतिवचन, तो पहले प्रार्थना की तो उसका प्रतिवचन क्या बनेगा, प्रार्थना की को स्वीकार करना, उसके बारे में कुछ कहना, वो स्वीकृति भी हो सकती है अस्वीकृति भी हो सकती है। तो यहां उपहूत स्वीकृति के अंतर्गत है, इसीलिए तो पूर्व पक्षी ने आगे पूछा था कि ये क्रम कैसे है। फिर पहले तो अनुमति मांगेंगे, प्रश्न करेंगे, फिर अनुमति प्राप्त होगी, जबकि यहां पर उपहूत को पहले कह दिया है, तो ये कैसे, ये तो विपरीत हो जाएगा आपका, अगर आप इसको ऐसा मानोगे तो। प्रश्न उठाया, फिर उसके समाधान किया सिद्धांती ने। इसको प्रतिवचन में उल्टा करने के बाद भी उपहूयस्व तो है, तो उपहूत कह के उपहूयस्व का अर्थ फिर समझ में आ रहा है वो क्या कहेगा? नहीं, उपभोग का मतलब उस दूसरे पूछ रहा है, वो अनुमति ले रहा है, वो अनुमति ही ले रहा है वहां पर, लेकिन वाक्य रचना में हमें उपहूत पहले प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हाँ, षट सप्तति पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ बोला? षट सप्तति, षट सप्तति, हाँ, छिहत्तर, प्राथम्य विशिष्टम अत्र अपि दो अपूर्व विधो भवता विधि, विशिष्ट विधि, गुण विशिष्ट विधि मानेंगे, तत्र किमर्थम अत्र कथम स्वीकृत, वहां तो गुण विशिष्ट विधि हो नहीं सकती ना, यहाँ तो प्रथम भक्ष्य दोनों शब्द लिखे हुए हैं, वहां सर्व शब्द है, सर्व शब्द केवल सबको ही अर्थ को कहता है, सबको ही कहता है, फिर विशिष्ट चमसियों को लेना, उसका अर्थ का संकुचित करना, तो ये दो बातें हो जाएंगी। विशिष्ट यथा चमस को ले रहा है और उनमें भी सबको ले रहा है, उन चमसियों को लेना है और सबको लेना है, ऐसा मान करके दो चीजें हो रही हैं। यहाँ तो क्या प्रथम पक्ष शब्द है ही, गुण विशिष्ट विधि तभी तुम्हारा वहां नहीं हो सकती ना, वहां क्या विशेषण विशेष, किनके बीच में विशेषण विशेष भाव वाक्य कह रहा है? सर्वा और चमस, नहीं, वहां चमस शब्द लिखा नहीं है ना, अगर लिखा हुआ होता तो विशेषण विशेष भाव हो जाता, वहां पर सर्वेशम केवल लिखा हुआ है, सर्वे, हाँ, सर्वे एवा, तो सर्वे शब्द लिखा हुआ है ना, यदि सर्वे चमसी ना, हाँ, ऐसा वहां पर लिखा हुआ होता तो विशेषण विशेष मान करके गुण विशिष्ट विधि भी हो सकती थी, आपत्ति नहीं है। अग्रिम प्रश्न है, प्रथम पंक्ति, अपरम अपि कारणम होम अभिषव, तो अपरम इति केन सह समुच्चय भवति अस्य 977। अपर कारण का मतलब यह है कि ये जो वशटकार वाला कारण दिया था इन्होंने, एक तो समाख्या दिया था, फिर ये वशटकार दिया दसवें अधिकरण में, और ग्यारहवें में होम और अभिशव को भी कारण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अग्रिम पृष्ठ त्रयोत्रिंशत् सूत्र से प्रथमा पंक्ति, हाँ, 33वें सूत्र की पहली पंक्ति, इति एवं आदि भीर सामान्य वचनम अंतिमे लिखित अस्ति, हाँ, अंतिमे प्रैतु होतुश्चमसा इति एवं आदि भीर विशेष वचन ही अंतिमा पंक्ति, पंक्ते है अंतिमे, हाँ, प्रैतु होतुश्चमसा इत्येवम् आदि भीर विशेष वचन ही जी, अत्र अग्रे लिखितमस्ति, ये विशेष वचन हो गया, हाँ, होम अभिषव कारिणाम सामान्य वाक्य, सामान्य वाक्य कुत्र वर्तते, अत्र तो होतु इति निर्दिष्टमस्ति, विशेष वाक्य में वास्ते सामान्य वाक्यम तो, हाँ, नहीं, ये जो 31 और 32 में कहा गया था वशटकाराच्च और होमाभिषवाच्च, ये सामान्य कथन है, यहाँ विशेष नाम नहीं दिए गए हैं इनके लिए है ये, नहीं, वशटकार आप तो विशिष्ट हो सामान्य, नहीं नहीं, वशटकार के लिए वहां ऋत्विक का नाम विशेष नहीं किया गया ना, जो भी वशट करता है वो, वहां तो जो चमसियों के साथ में होता आदि का ये जो विशेष नाम दिया गया, अगर यूं कहते चमसी तो अब ये सामान्य कथन हो गया, कोई भी आ सकता है, लेकिन ये होता का है, ये ब्रह्मा का है, ये यजमान का है, अब ये कथन जो आएगा ये विशिष्ट कथन हो गया, तो ऐसे ही यहां पर वशटकार ये किसी ऋत्विक का नाम नहीं लिया गया है, वही सामान्य कथन है जो भी हो, इसी तरह होमा भी शव वाला है, इसमें ऋत्विक विशेष का नाम न होना यही बस सामान्य कथन है, सामान्य और विशेष नाम के आधार पर, वशटकार तो होता है वो करोती नहीं, यजमान भी करता है कभी, वो आगे विषय आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी ना होता का नाम नहीं लिया गया सीधे सीधे, एक विशेष कथन है उसके आधार पे लेंगे ये सामान्य कथन, तो वशट करतु प्रथम भक्षः, वशट करने वाले का, वशट करने वाला कौन है, अब इसकी तो हम अनवर्थता देखेंगे, वशट करने वाला तो जो भी वशट करने वाला है उस सबके लिए ये प्राप्त होने लगेगा, विशिष्ट वाक्य वो होती, सामान्य वाक्य तो न होती, वशट करता देखो होता ना, सापेक्ष रूप से कथन करो, समझो आप बात को, हम कहें कि भाई ये कारण है या कार्य है, ठीक है, तो अब ये सामान्य कथन है, मनुष्य शब्द सामान्यवाची है या विशिष्टवाची है? मनुष्य शब्द विशिष्टवाची है या सामान्यवाची है? सापेक्ष है, सापेक्षवाद, सापेक्ष होता है ना, तो सामान्य भी कह सकते हैं विशेष भी कह सकते हैं। तो वशट करतु शब्द भी अगर आप केवल वशट करने वाला, न कि खाने वाला, न कि सोने वाला, न कि खेलने वाला, न कि स्नान करने वाला, आप अन्य क्रियाओं की दृष्टि से देखेंगे तो वशट करता यहां पर विशेष है। जो आप कह रहे हो कि वशट करता भी तो विशेष हो गया, इसको सामान्य क्यों कह रहे हो? नहीं मामा अभिप्राय, मेरी बात पूरी हो जाए अभी, कि वशट करता को आप विशेष कह रहे हो तो ठीक है, अन्य क्रियाओं की अपेक्षा से देखोगे तो ये विशेष हो जाएगा, लेकिन ये सामान्य भी है। यहां जिस दृष्टि से कह रहे हैं, जो चर्चा चल रही है उसी दृष्टि से देखना पड़ेगा। जब इसको ये सामान्य कह रहे हैं तो सामान्य का मतलब हुआ यहां किसी ऋत्विक विशेष का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए वशटकर्ता शब्द अन्य क्रियाओं की अपेक्षा विशेष होता हुआ भी सामान्य है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा हम मनुष्य शब्द बोलेंगे तो वो विशेष कहलाएगा, लेकिन मनुष्यों के बीच में जब मनुष्य शब्द बोलेंगे अब ये सामान्य कथन हो गया। अभी मनुष्य कौन सा, स्वामी मुक्तानंद जी या और कोई, वो ये विशेष नाम से कथन हो जाएगा। तो ये इस दृष्टि से कह रहे हैं वशटकर्ता शब्द सामान्य है, विशेष नहीं है, ऋत्विक विशेष का नाम न होने से। हाँ अभिप्राय एवं आसित कि संभावंती पेशु तो वशटकार एक करोती, उसका उत्तर मैंने दिया था कि यजमान भी कभी करता है वशटकार, वो विषय भी आगे आएगा, आज ही आ जाएगा। तो इसलिए ये नहीं मानो कि केवल होता ही प्राप्त है, नहीं तो इसको ये सामान्य शब्द कहते ही नहीं। एक ही की प्राप्ति होती है तो इसको सामान्य क्यों कहते हैं? अग्नि में पृष्ठे अंतिमा पंक्ति उपदेष्टारो हि ते न प्रतिषेधारः। हाँ यदि एकस्य उपदेश भवति अन्येषां प्रतिषेधो तु भवति एव। नहीं नहीं देखो, वो से एक सामान्य बात है कि अर्थापत्ति से हम वहां पर निषेध करेंगे, ये किसके लिए कहते हैं ना, प्रयतु होतुश्चमसः इनके। तो पूर्व पक्षी ये मान करके चल रहा था ना कि इसमें ये इनके जो नाम लिखे गए हैं ये प्रत्यक्ष उपदेश किया गया, बस इन्हीं का ग्रहण होगा, अन्यों का ग्रहण नहीं होगा, ये करके जो अन्यों का निषेध वो ले रहा था, तो उसके लिए सिद्धांत कह रहा है कि भाई इनके लिए कहा गया है तो बस इनके लिए, लेकिन दूसरों का निषेध नहीं किया जा रहा है। इनको ऐसे वचनों को देख करके जो अर्थ लगा लेते हैं कि इनको ही करना है, ये जो ही अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, इनको ही ये जो अपनी तरफ से जोड़ देते हैं वो गलत अर्थ दे देगा। इनको होना चाहिए, यहां तक ठीक है, अब ये अर्थापत्ति नहीं होगी कि औरों का निषेध किया जा रहा है। ये जैसा जो हम अर्थ ले लेते हैं इसी के लिए ये चर्चा है, जैसे कि उस संन्यास वाले प्रकरण में भी चल रहा है कि सन्यासी को मुक्ति होती है, ठीक है, अब उसका हम अर्थ जब ही ले लेते हैं सन्यासी को ही होगी, अन्यों का हम निषेध वहां से लेने लगते हैं, उन ऐसे अनेक प्रसंगों पर इस बात को हम ले सकते हैं। अगर दूसरी जगह कहीं प्राप्ति हो रही है तो अन्यों की जगह, अगर केवल वही लिखा है और कहीं किसी भी ढंग से कोई कथन ही नहीं मिल रहा है तब तो हम कह सकते हैं कि ये इसी का ही कथन है, लेकिन जब इसके लिए भी कथन यहां लिखा हुआ है दूसरी जगह भी कथन मिलता है तो जब हम इसको ही लगा लेते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं वो दूसरी जगह कहा गया वो गौण कथन है, हम उसको मना कर देते हैं। भाई मना तो तब करो जब इसके एकदम पक्का हो, दूसरों के लिए नहीं हो, इससे दूसरों का निषेध नहीं हो रहा है, सन्यासी मुक्ति को प्राप्त करता है ठीक है, इससे अन्यों का निषेध नहीं कर रहा है, तो ऐसे में दूसरे वाक्य सार्थक हो जाते हैं। और जब इसी वाक्य का ही में अर्थ लेने लगते हैं तो अन्य वाक्य फिर व्यर्थ होंगे और वहां फिर हम लक्षणा से जाएंगे कि नहीं ये परंपरा से करेंगे या और करेंगे। तो इनका तात्पर्य यहां पर इतना ही है सिद्धांति का कि ये उपदेश को करने वाले हैं कि इन इनको करना चाहिए, ये प्राप्त है, इससे दूसरों का निषेध नहीं हो रहा है। हाँ अन्य वाक्य सु एवं अर्थ क्रियते एवं, ये विवेचना हो करनी होगी कि कहां करते हैं और कहां नहीं करना होगा। अत्र किम कारणम यदि, जो मैंने अभी बोला, एक तो अभी बोला ही है आपके सामने कि यदि और किसी की कहीं भी किसी भी ढंग से प्राप्ति है ही नहीं औरों के लिए, इस सन्यास वाले प्रकरण में ले लें, मुक्ति वाले में, कि सन्यासी मुक्ति को प्राप्त करता है ठीक है, अब हमने ही ले लिया, ही एक जगह मिल भी रहा है मान लो, अब दूसरी जगह लिखा है कि अन्य आश्रम वाले भी मुक्त होते हैं, जब वहां वचन आ रहा है तो चूंकि पहले वाले वचन का हम उसका लेते हुए अन्यों का निषेध अर्थ वहां से ले रहे हैं, तो इसलिए जब अन्य आश्रमों के लिए मुक्ति की बात लिखी हुई है वहां हम क्या करने लग जाते हैं, नहीं इसका तो निषेध प्राप्ति ही है, इसलिए यहां पर ये परंपरा से होगा, ये सन्यासी बनकर के इनको मुक्ति की बात कही जा रही है, सीधे नहीं कही जा रही है, उस निष्कर्ष पर हम कब पहुंचते हैं, क्योंकि यहां हमने अर्थ ले लिया, पहले से ही हम निषेध कर चुके हैं, तो यहां निषेध नहीं किया जा रहा है। ये प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जगह अगर कहीं कहा जा रहा है ये प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वो जहां प्रतिषेध है, स्पष्ट प्रतिषेध है, वहां तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन केवल विधि से हर जगह निषेध हो ही जाए यह आवश्यक नहीं है, कई जगह निषेध भी होता है। हाँ। वो विषय तो अपन वहां पर देखेंगे, आप तो ये जो पंक्ति पूछ रहे हैं ना, ये पंक्ति भी तो कुछ अपना अर्थ रख रही है ना, प्रसंग हमारे सामने है कि यहां ये क्या किसी बात की तरफ तो संकेत है कि ये शब्द उपदेश करने वाले हैं, ये प्रतिषेध करने वाले नहीं है। तस्मात वशटकर्तादयो अपि चमसेषु भक्षयेयुः, तो वशटकर्ताओं का भी हमारे वशटकर्तुः अन्य के जो वर्णन आ जाते हैं, वशटकर्तुः प्रथम भक्षः, ये जब हमारे को मिल रहे हैं, तो ये वचन वहां पर जब मिल रहा है, तो ऐसे में इन अन्य होताओं के नाम लिखे हुए को देख करके हम ये कहें कि यहां तो अन्यों का निषेध कर दिया गया, अंतर हुआ ना। अगर वशटकर्तु प्रथम भक्षा ये आता ही नहीं, वचन ही नहीं मिलता, और केवल इन होताओं का ही भक्षण का जिनका नाम लिखा हुआ है, तब तो हम ये निश्चित कह सकते थे ये कर सकते हैं, अन्य नहीं कर सकते। लेकिन जहां हमारे को दूसरों की भी प्राप्ति दिखाई दे रही है, अब हम इस पहले वाक्य का ही में अर्थ नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा करने पर उस वचन से विरोध आ जाएगा। तो इसलिए हर जगह हम निषेध नहीं करते, परिस्थिति अन्य वाक्य शास्त्र क्या कह रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए किसी वाक्य का अर्थ हम ले सकते हैं, क्योंकि बोलने वाले ने लिखने वाले ने उसका तो ज्ञान अपने अंदर है सारा का सारा, उसका जो सिद्धांत है उसको ध्यान में रखते हुए ये वाक्य लिखा है। और जब तक हम उसके सब चीजों को देख करके उस वाक्य को नहीं समझने का प्रयास करेंगे, तब तक हम चूक जाएंगे, हम भिन्न अर्थ ले लेंगे। तो सारे अन्य वाक्य मिल रहे हैं, अन्य वाक्य नहीं मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि नहीं ये यही चीज कहना चाहते हैं। इसी मीमांसा दर्शन का सारी बात ही तो यही इसी ढंग से सर, एक संकेत अगर देखें, वे केवल एक शब्द को देख करके, एक लिखे हुए वाक्य को देख करके कभी भी वाक्यार्थ बोध को पूरा नहीं समझ लेना चाहिए, उसमें गलती की संभावना बनी रहती है। यद्यपि बहुत जगह हमारे शब्द और एक वाक्य से भी बिल्कुल ठीक ठीक अर्थ आ जाता है, कोई आपत्ति नहीं होती है हमारे को, अधिकांश हमारा वो भी चलता रहता है, लेकिन हर जगह इसको हम नहीं लगा सकते, इसलिए उसके फिर अर्थ बदल जाते हैं उसी वाक्य के अन्यों के सापेक्ष से। इसलिए अन्यों को ध्यान में रखते हुए ही सोचा जाता है, उद्देश्य विधेय सारा इसी तरह से बदल जाता है। ठीक है, तो यहां तो इन्हीं का यही सिद्धांत है, उपदेष्टारोहिते न प्रतिषेधारः। और कोई एक और प्रश्न था स्वामी जी आपका, पृष्ठ संख्या 969 ये पृष्ठ संख्या तो हो गई, इसमें सूत्र संख्या 24 में एक वचन था दूसरी पंक्ति में, न ही तद अनुद्यते न विधीयते इति। किसका ये किसका मतलब है, ये तो बहुवचन की ही बात चल रही है, तो इस बहुवचन का, बहुवचन मतलब होत्रीणाम में जो बहुवचन है, उद्गात्री नाम, हाँ उद्गात्री नाम में जो बहुवचन है प्रत्यय, यानी वो न तो विधि है न तो अनुवाद है न विधि है। अब हमारे लिए एक प्रश्न हो गया, अगर इसको हम सिद्धांततः देखते हैं, समस्या इसीलिए खड़ी हो रही है ना कि अनुवाद है इसका मतलब अन्यत्र विधि है और यहां अनुवाद है, ये भी मान सकते हैं। और अगर हम कहते हैं कि वो अनुवाद है नहीं, तो अनुवाद नहीं है तो फिर क्या है, यानी पूर्व वाला नहीं है तो वो तो अपूर्व होगा, तो फिर तो विधि ही आनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि विधि भी नहीं है, तो ये कथन हमारे को इसको थोड़ा समझने की बात है कि ये कैसे संगत होगा। प्रथम दृष्टया ये वाक्य हमारे को गलत लगेगा, इसीलिए तो प्रश्न खड़ा हो गया है, ये घटेगा कैसे, क्योंकि सामान्यतः घटता नहीं है। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके करेंगे, किस तरह से यह अभ्युपगम से किसके पक्ष की बात को कह रहा है, तो इसकी कुछ संगति हम लगा सकते हैं। देखिए ये एक समस्या थी, आप भाष्यकारों को देखेंगे, युधिष्ठिर जी ने तो इसका पंक्ति से जो का तो अर्थ कर दिया, उदयवीर जी ने इसको ध्यान में रखते हुए अर्थ किया है, इसको पढ़ते हुए किया, ये बाद का भाष्य है। अब देखो उनकी पंक्ति, एक हमारे को समझने को भी मिलता है कि भाष्यकार कैसे कैसे करते हैं, कुछ ना कुछ उनको समस्या रही होगी तो इन्होंने लिखा है। उदयवीर जी ने ये इनके पृष्ठ संख्या 554 पे, ये 24वां सूत्र है, और उसका अर्थ करते हुए सूत्रार्थ के बाद में जो अनुच्छेद है उसमें पांचवी पंक्ति में, चौथी पंक्ति में, मैं ऊपर से पढ़ लेता हूं थोड़ा, दूसरी पंक्ति के अंत से, यदि अकेले उद्गाता का सोम भक्षण कहा जाता है तो, ये कौन सी बात है, पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा था, तो उद्गातृणाम पद में बहुवचन का प्रयोग प्रमाद पूर्ण ही समझा जाएगा। यहां तक हमारे को स्पष्ट है, क्योंकि क्योंकि ये इन्होंने ठीक लगा दिया, ये कारण बताया जा रहा है, ये कारण बताया जा रहा है पूर्व पक्षी जो द्वितीय बोल रहा है ये, तो ये प्रमाद पाठ समझा जाएगा। ये पूर्व पक्षी प्रथम पे आक्षेप कर रहा है, क्यों माना जाएगा, अब जो कथन किया जा रहा है, जो दोष कथन किया जा रहा है, ये पूर्व पक्षी प्रथम की दृष्टि में ये दोष दिखाया जा रहा है। हमारे को यहां समस्या क्या होती है कि भाई ये पूर्व पक्षी द्वितीय है, आगे तो प्रतिज्ञा कर रहा है ना, सर्वे वा भक्ष्य यही हो, तो ये बहुवचन का तो प्रयोग कर ही रहा है, उसकी विधि मान ही रहा है, सार्थकता कर ही रहा है, तो ये क्यों कह रहा है कि विधि नहीं है, तो इसको घटाना है पूर्व पक्षी प्रथम की दृष्टि से। तो यहां इन्होंने जो क्योंकि लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा कि क्योंकि, क्यों, क्योंकि ये ना अनुवाद होगा ना विधि होगी, पूर्व पक्षी प्रथम की दृष्टि से देखना है, तो क्योंकि, लेकिन इनको भी एक समस्या आई, क्योंकि यह बहुत्व न अन्य कथन का अनुवाद है, ये तो ठीक बात है, न ही तत् अनुद्यते, इसका अर्थ इन्होंने ठीक कर दिया। अब जो लिखा है न विधीयते, अब इनको भी लगा कि विधि तो कर रहा है ये, सब सबको ले ही रहा है, तो क्या लिखा इन्होंने आगे, न अन्यत्र इसका विधान है। पंक्ति को देखना, क्योंकि यह बहुत न अन्य कथन का अनुवाद है, न अन्यत्र इसका विधान है, ये क्या संगति हुई वाक्य की, ये जो अन्यत्र शब्द जोड़ दिया है, तो जब ये कथन है न अन्य कथन का अनुवाद है, तो इसी से ही ये सिद्ध हो जाता है कि अन्यत्र विधि नहीं है। इनको क्या दिखाई दे रहा था कि विधि तो यहां पर की ही जा रही है, अगर यहां अर्थ ले लेंगे कि यह विधि भी नहीं है, तो फिर तो यहां लगने लगेगा कि विधि नहीं है, जो समस्या प्रश्न आपको उठा वो उनको भी अवश्य उठाए, इसलिए इन्होंने देखा कि यहां तो घट नहीं सकता, तो अन्यत्र विशेषण जोड़ दो, लेकिन अन्यत्र विशेषण जोड़ने से न विधि यह कथन ही व्यर्थ हो गया है, वाक्य का स्वारस्य ही चला गया है। भाष्यकार अपनी तरफ से संगति लगाने का प्रयास करते हैं, प्रश्न तो उनके भी उठा होगा, हम एकदम इसकी इनके वचन से ही समझ सकते हैं ये क्या, ये प्रश्न उनके मन में उठा होगा, समाधान और कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने अन्यत्र शब्द करके इसका समाधान कर दिया, लिख दिया और संतुष्ट हो गए, लेकिन अन्यत्र यहां लिख ही नहीं सकते, नहीं तो फिर मतलब ही नहीं रहा इसके कथन का। तो अब इसको यूं देखिए, पूर्व पक्षी होत्री नाम उद्गात्री नाम इसमें एक उद्गाता को मान रहा है और बहुत्व का को स्वीकार नहीं रहा है, ठीक है। अगर पूर्व पक्षी इसको अनुवाद माने तब भी तो बहुवचन लेना पड़ेगा उसको, भाई अनुवाद हम ले रहे हैं, कहीं विधि की गई है तब अनुवाद कर रहे हैं, तो अनुवाद वाला बहुवचन का वो अर्थ तो आएगा ही ना उस वाक्य में, अनुवाद हो या विधि हो अर्थ तो आना ही चाहिए ना। तो बोले आप इसको जब स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो पूर्व पक्षी स्वीकार नहीं कर रहा है, पूर्व पक्षी प्रथम वो एक अर्थ ही ले रहा है उद्गाता के आधार पर, तो बहुत्व यहां पर प्रत्यय का प्रत्यय जो बहुत्व है वो निरर्थक हो रहा है। तो बोले अगर आप इसको निरर्थक कर रहे हो तो न तो यहां पर अनुवाद हुआ आपकी दृष्टि से और न ही आपकी दृष्टि से यहां पर विधि हुई, कुछ तो मानोगे, या तो अनुवाद मानो या विधि मानो। आप इसको अगर बहुत्व को मान रहे हो, बहुत्व को नहीं मान रहे हो, तो फिर तो न तो अनुवाद हुआ न विधि हुई। अब ये दूसरा वाला पूर्व पक्षी ये नहीं कह रहा है कि यहां विधि नहीं है या अनुवाद नहीं है, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा है, ये आक्षेप कर रहा है, ये अभ्युपगम की शैली में कहा जाता है, वो एकदम विपरीत बात बोल रहा होता है और हमें लगता है कि ये कैसे कह सकता है इसको, पर अभ्युपगम की दृष्टि से देखेंगे, पूर्व पक्षी प्रथम की दृष्टि से, तो ये वाक्य हमारे को संगत होता लगेगा, ये आक्षेपात्मक वाक्य है कि आपके पक्ष में। तो इसमें यतो ही, एक तो क्योंकि युधिष्ठिर जी ने, उदयवीर जी ने लिखा वो बहुत सही लिख दिया उन्होंने, ये युधिष्ठिर जी ने स्पष्ट नहीं किया था, तो युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि अच्छा हाँ तो ये क्योंकि तो ठीक है, ये क्योंकि तो उन्होंने जू का तू ले लिया, तो क्योंकि तो यह तो ही हम इसमें अध्याय कर रहे हैं जबकि भाष्य में नहीं लिखा हुआ है और वो ठीक है। यह तो ही न ही तद अनुत्यते न विधीयते भवता, आपके द्वारा ना तो आपको इसको विधि के रूप में कथन कर रहे हो ना इसको आप अनुवाद के रूप में कर रहे हो, इसलिए ये आपका कथन प्रमाद पाठ होगा, ये कथन आपका प्रमाद पाठ होगा। आप इसको अनुवाद मान लेते तो प्रमाद पाठ नहीं होता, आप इसको विधि मान लेते तो भी प्रमाद पाठ नहीं होता। नहीं तद अनुद्यते न विधीयते, ठीक है। ओम आचार्य जी, इसमें जो उदयवीर जी ने कहा है वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि संगत हो सकता है, क्योंकि नहीं तद अनुद्यते उसका अनुवाद नहीं किया गया है, तो उसी में फिर हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है कि क्यों अनुवाद नहीं है वो, क्योंकि न विधीयते इति, क्योंकि उसका कहीं विधान किया ही नहीं है। इस दृष्टि से उन्होंने इन्होंने इसको कहा, लेकिन ये बात कोई कहने की है क्या? इतनी चर्चा हो गई अनुवाद और उसकी विधान की, तो क्यों कि न उसका ना अनुवाद है, न ही तद अनुद्यते। अब कहें ये तो न विधीयते, ये तो अन्यत्र न विधीयते, ये कोई कथन की बात नहीं है। यहां पर के लिखा होगा उसी के कारण के रूप में प्रस्तुत करें, लेकिन इसमें नहीं घटता ये। अच्छा, अगर इसका अनुवाद नहीं है क्योंकि इसकी अन्य जगह विधि है, तो क्या इतने से यदि अनुवाद स्वीकार कर लिया तो ये प्रमाद पाठ हो गया क्या? प्रमाद पाठ के बताते हुए ये इसको प्रमाद पाठ कह रहा है, तो प्रमाद पाठ की स्थिति को देखो, वो कब हो सकता है? अगर हम ये मान लें कि ये अनुवाद है तो उसको कोई प्रमाद पाठ कह सकता है क्या? नहीं कह सकता ना। पर ये उसको प्रमाद पाठ कह रहे हैं और प्रमाद पाठ के बताने में हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो प्रमाद पाठ तब हो सकता है जब ना तो इसको अनुवाद माना जाए और ना विधि माना जाए। भाई फिर ये कर क्या रहा है यहां पर, ये कर क्या रहा है? तो प्रमाद पाठ की दृष्टि से यहां उसकी वक्ता की अभिप्राय, वो सही गलत कुछ भी हो ये एक अलग विषय है, पर वो कहने वाला इसको प्रमाद पाठ कह रहा है वो तभी हो सकता है जब ये दोनों व्यर्थ हो रहे हो, मतलब ना तो अनुवाद माना जा रहा हो ना विधि माना जा रहा हो। तो मेरे को तो ये इस तरह से संगत लग रहा है, और विचार कर सकते हैं आगे। एक इसमें कल जो हमारा बाद वाला प्रकरण चला था, इसमें थोड़ा स्पष्टता के लिए मैं और कह रहा हूं, ये 14वें अधिकरण से जो 982 में पृष्ठ पर 982 पर शीर्षक केवल देख लेते हैं, तो दो शब्द हैं इसमें देखिए। एक तो भक्षस्य अनुज्ञा पूर्वकत्वाधिकरणम, जो भक्ष्य कर रहे हैं तो खाने वाला पहले अनुज्ञा लेता है, लेने के अर्थ में है ग्रहण करने में, जिसके लिए 40वें सूत्र में वचनात अनुज्ञात भक्षणम, अनुज्ञात, तो ये जो अनुज्ञात है ये उपव्ययस्व से जो आ रहा है इसको अनुज्ञापन के नाम से भी कह रहे हैं, पूछना अनुज्ञापन। जो नीचे इन्होंने लिखा ना उपव्वानम च अनुज्ञापनम, तो ये अनुज्ञापन अनुज्ञापन है, तो अनुज्ञापन मतलब ये पूछने के अर्थ में है, निवेदन कर रहा है वो कि मैं क्या कर लूं इसको। और एक शब्द होती है अनुज्ञा, तो अनुज्ञा ये जो उपहूत है ये अनुज्ञा है, वो अनुज्ञा दे रहा है उसको कि अच्छा ठीक है आप ले लो, इसका संकेत वहां से मिल रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहां जो कहा था अनुज्ञात भक्षण, और फिर आगे जो कहा 15वें में जो कहा वैदिक वचन है ना अनुज्ञापनाधिकरणम, अनुज्ञापन होना चाहिए ये तो केवल 14वें अधिकरण में कहा, और कहा प्राप्ति सूत्र में तत्, ये केवल ये बता रहा है कि अनुज्ञापन होता है, लेकिन अनुज्ञापन से संबंधित जो और चर्चा है वो अगले अधिकरणों में लिए कि ये वैदिक वचन से होना चाहिए या लौकिक वचन से होना चाहिए, ये 15वां अधिकरण कह रहा है। अब उसके बाद में जो कहा वैदिक वाक्य ना प्रतिवचनाधिकरणम, ये प्रतिवचन वो है जो स्वीकृति वाला है, स्वीकृति वाला वचन है कि वो भी वैदिक वचन से ही होना चाहिए अथवा तो लौकिक से होना चाहिए, ये 16वें अधिकरण के अंदर किया गया। तो अब आगे देखते हैं मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय पंचम पाद अधिकरण संख्या 17 पृष्ठ संख्या 984। पीछे जो अभी प्रकरण चल रहा था उसी से जुड़ी हुई बात आगे चला रहे हैं। शीर्षक है, न्याय है, एक पात्राणाम अनुज्ञापनाधिकरणम, एक ही पात्र से जब हमें लेना होता है उसमें अनुज्ञापन की बात है, पूछना जो है, अनुमति लेना है। मतलब प्रसंग ये इस तरह बनेगा कि अलग अलग पात्र हैं, अलग अलग सबके निर्धारित हैं, क्या वहां भी पूछना चाहिए, अथवा जहां एक पात्र है, एक ही सोम है, सोमरस है, वहां पर यह पूछना चाहिए, इस दृष्टि से भेद करेंगे। तो इन सिद्धांत का कथन है कि एक पात्र जहां पर हो रहा है वहां पर यह अनुज्ञापन की बात घटती है। भाष्य देखिए, इदम संदिह्यते, ये संदेह उत्पन्न हो रहा है कि किम यह कश्चित अनुज्ञापयितव्य, यह कश्चित, जो कोई भी, जो भी उसको पीने वाला है उस सबको क्या अनुमति लेनी चाहिए, उत समान पात्र इति, अथवा जिनका समान पात्र है, एक ही पात्र में जो कर रहे हैं उनके द्वारा यह अनुमति ली जानी चाहिए। तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहेगा, पूर्व कह रहा है अविशेषाभिधानात यह कश्चित, या कोई विशेष कथन तो किया नहीं गया है कि एक पात्र वाले में ही हो, या तो भिन्न भिन्न पात्र हैं वहां पर भी हो जाए, सबको ही पूछना है, अनुमति लेनी है, ये तो कुछ विशेष तो कहा नहीं गया, इसलिए सब जगह प्राप्त हो रहा है। तो अविशेष अभिधानत यह कश्चित इति, ये पूर्व पक्ष है, इति प्राप्ते उच्चते, अब सिद्धांति अपनी बात को रख रहा है। 43वां सूत्र, तदेक पात्राणाम समवायात, ये एक पात्र में ही होना चाहिए, जहां एक पात्र की है वहीं पर ही होना चाहिए, क्योंकि वहां समवाय होता है, यानी अनेक व्यक्ति पीने वाले वहां पर प्राप्त हो रहे हैं, जहां एक ही जगह पर अनेक प्राप्त हो रहे हो वहां पूछने की बात है, जहां सबका अपना अपना है, अलग अलग है, वहां कोई पूछने की बात नहीं है। भाष्य देखिए, तत्खलु अनुज्ञापनम एक पात्राणाम स्यात, एक पात्र वालों का ही हो, एक पात्राणाम मतलब एक पात्रों का, एक पात्र वालों का, कुतः अनुज्ञापनम यह अंगम, क्योंकि ये जो अनुज्ञापन है ये उसका अंग है, भक्षण का अंग है, भक्षण मुख्य है, अनुज्ञापन उसका अंग है, अनुज्ञापन भक्षण के लिए है, भक्षण अनुज्ञापन के लिए नहीं है, तो ये उसका अंग रूप हुआ। तो अनुज्ञापन यह अंगम, अनुज्ञापनस्य चैतद् रूपम, अब अनुज्ञापन होता क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तो कोई भी चर्चा करते हैं तो अनेक जगह जहां संदेह की बात होती है ना, वहां पहले कहते हैं कि इसका स्वरूप बताओ, भाई आपका अनुज्ञापन का मतलब क्या है, संन्यास की बात है तो संन्यास है क्या, उसकी भी पहले चर्चा करें, भी आखिर सन्यास का मतलब क्या है, किसको सन्यास लेके कर रहे हैं आप, सन्यास शब्द बोल रहे हो उसका मतलब क्या है, वो पहले निर्धारित हो, नहीं तो फिर उलझते ही रहते हैं, मूल शब्द का स्पष्टीकरण आवश्यक है। तो क्या अनुज्ञापन से चैतत रूपम, ये इसका स्वरूप है, यत्र अन्येन कर्तव्यम अन्यश्चिकीर्षेत सो अनुमन्यस्व इति ब्रूते, जहां अन्य के द्वारा करने योग्य में अन्य भी इच्छा करता है वहां पर वो कहता है अनुमन्यस्व, मेरे को अनुमति दो, अदिते अनुमन्यस्व, अनुमते अन्यस अनुमन्यस्व, सरस्वते अनुमन्यस्व, तो ये अनुमन्यस्व, मेरे को अनुमति प्रदान करो, कब, जब एक के लिए होता है फिर दूसरा वहां जाकर के पूछता है, यानी केवल एक एक के लिए हो वहां नहीं, अनेक होते हैं वहां पर ये पूछने की बात होती है। और आगे कह रहे हैं इसी को, सह भोजनादिवा, अथवा एक साथ भोजन करना हो वहां पर भी, सह भोजनादिवा आचरितु कामः, जो औरों के साथ में भोजन करना चाहता है, ऐसी जिसकी इच्छा है वह चित्तम अन्यस्य अनुकूलयति, ये अनुमति लेकर के दूसरे के चित्त को अपने अनुकूल करता है। एक जना भोजन कर रहा है, कुछ खा रहा है, अधिक भी है, मान लो मूंगफलियां रखी हैं वो खा रहा है, बचेगी भी बचेगी, वो कहे मैं भी ले सकता हूं क्या, ये खुद ने अकेले ने खरीदी है, अलग है तो वहां दूसरे से पूछने की कोई बात ही नहीं है, मैं आपके पास बैठ जाऊं क्या, और अलग अलग खरीद भी रखी है तो हम साथ साथ में खाने हैं तो भी, क्या मैं आपके साथ बैठ करके खा सकता हूं, एक जना अलग भोजन कर रहा है, एक जना अलग भोजन भोजनावकाश में, तो दूसरा आकर के पास में बैठता है, तो आजकल शिष्टाचार में होता है ना कि मैं भी बैठ सकता हूं, अभी उसके खाने में से खा नहीं रहा है, खाना अपना ही है, लेकिन फिर भी पास में बैठने के लिए मैं यहां बैठ सकता हूं, आपके साथ बैठ सकता हूं, यह अनुमति पूर्वक होता है, पूछने से अनुकूलन आ जाता है, बिना पूछे आके बैठ जाओ तो प्रतिकूलता हो जाती है, वही शिष्टाचार यहां पर कहा जा रहा है, ये पूछना चाहिए। तो सह भोजनादिवा आचरितु कामस चित्तम अन्य से अनुकूल आई थी, दूसरे के चित्त को अनुकूल बना लेता है तो बाधा नहीं आती है, उसमें कोई विरोध नहीं होता है, सहजता होती है। त तदेतत् नाना पात्रेषु नैव संभवति। ये जो इस प्रसंग में ही अब देखना है इसको, ये अलग अलग पात्र हो फिर तो ये संभव है ही नहीं, यानी उसकी कोई संभावना ही नहीं है, एक ही पात्र में होगी। न ही तत्र अन्येन कर्तव्यम अन्यो वा चिकीर्षति। अन्येन कर्तव्यम के बाद जो अल्प विराम है इसको हटा लीजिए कि, और अन्येन कर्तव्यम, कर्तव्यम का मतलब यहां पर द्वितीय का एक वचन लेंगे कि अन्य के द्वारा करने योग्य को अन्य इच्छा नहीं करता है, क्योंकि सबका अलग अलग है, वहां पर उसको इच्छा नहीं करेगा। सहभोजन आदि वा पदार्थ सम्मान आयति, जहां सहभोजन आदि वाले पदार्थ हैं वहां तो सम्मान आयति, वहां समान रूप से मापन करता है, अलग अलग विभाजन करता है कि हमारे घर में जो भी भोजन बना हुआ है और मान लो मात्रा उसकी इतनी अधिक नहीं है तो, और अनेक जने खाने वाले हैं तो क्या प्राप्ति होती है, सम रूप से इसको भी इसको भी इसको भी, इन सबको समान रूप से वहां पर एक स्वभावतः प्राप्ति होती है। तो सहभोजन आदि वा पदार्थ सम्मान आयति, सम्मान का मतलब है यहां पर समान विभाग। नीचे जो अर्थ लिखा है हिंदी में, सहभोजन आदि पदार्थ में दूसरे को सम्मानित करता है, या सम्मानित करता है मतलब एक जो वो सम्मान है ना, प्रशंसा करना, उसको आदर देना, वो वाला सम्मान नहीं है यहां पर। हालांकि आदर देना भी, सच्चा आदर देना वही होता है कि उसने जो किया है उसकी जो योग्यता है उसको हम स्वीकार करते हैं, ये उसको सम्मान देना होता है, आदर देना होता है, जो जैसा है जिसका पात्र है उसको हम कहते हैं कि नहीं इसने ऐसा किया, यही हम सम्मान देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको उचित स्थान देते हैं, उसको अन्य सुविधाएं उचित मात्रा में देते हैं, ये उसका पात्रता के अनुसार मापन करना है कि हाँ हमने इसको माना, इसका महत्व है, ये उपयोगी है और उसके लिए हमने सुविधाएं जुटाई। अगर हम उसके कार्य का मापन नहीं करते, माप नहीं, उसको मान नहीं देते, हम सुविधाएं नहीं जुटाते। तो सुविधाएं जुटाना रूप में जो सम्मान है वो उसकी योग्यता का आकलन है कि हाँ है ये ऐसा, और समाज में इसीलिए समस्या हो जाती है जब वो सम्मान नहीं दिया जाता है तो समस्या क्यों होती है। वो कई बार आप सुनते भी होंगे, भाई मेरे को सम्मान की, प्रशंसा की, आदर की इच्छा नहीं है, मैं उसका भूखा नहीं हूं, लेकिन यथा योग्य व्यवहार तो होना ही चाहिए। अब हालांकि दोनों बातें जुड़ी भी रह सकती है, वहां पर आदर वाली बात भी जुड़ी रह सकती है, लेकिन वो कथन कह रहा है भाई यथा योग्य तो होना ही चाहिए, लेकिन वहां दूसरा भी सत्य है कि व्यक्ति सम्मान का भूखा नहीं है, लेकिन अगर कोई यथा योग्य व्यवहार नहीं कर रहा है तो, ठीक मापन नहीं कर रहा है तो वहां उसको लगेगा कि नहीं वो, क्योंकि वो अन्यायपूर्वक है और उसको खटकेगा कि नहीं यार अयोग्य को, अयोग्य को पूजित किया जा रहा है, योग्य को यथा पूजित नहीं किया जा रहा है, जो कि अनुचित है, उस रूप में फिर उसको अड़चन आती है। केवल सम्मान या यश के लिए ही नहीं होता है, वास्तविकता के कारण भी होता है, वो दोनों बातें हैं, अभी आगे और चर्चा करेंगे। सहभोजन हुआ पदार्थे सम्मान है थी, एक पात्र सोमे साधारण संस्कर्तव्य न्याये न समो विभागा प्राप्त होती। जब एक पात्र हो और उसमें सोम साधारण हो, उसको संस्कार करना हो, वो भक्षण भी संस्कार के रूप में ही है, तो वहां न्याय से सम विभाग प्राप्त होता है, बराबर बराबर प्राप्त होता है। तत्र अभिभज्य पीय माने कदाचित अन्य न पातव्यम अन्य विभेद, अगर वहां ठीक ठीक विभाजन नहीं किया जाए, क्योंकि एक ही है, द्रव है, अगर ठीक ठीक विभाजन नहीं किया जाए तो किसी के द्वारा पिए जाने पर वो किसी दूसरे का भी पी सकता है, यानी कुछ अतिरिक्त भी तो पी सकता है, वहां पर ऐसा ऐसा निर्धारण तो है नहीं, कोई अलग अलग डब्बे तो है नहीं कि भाई ये इसने केवल अपना अपना पी लिया, दूसरे को बिल्कुल छुआ नहीं है, वो तो सब साथ में है, तो वहां कैसे एकदम उसको मापन होगा कि ये मेरा इतना ही था और एक बूंद भी इधर उधर नहीं होगी, तो दूसरे का भी हो सकता है, संभावना है। पातव्यम अन्य पिबेत, दूसरे के द्वारा पीने योग्य को दूसरा पी जाए। तत्र अनुज्ञापनम संभवती, ऐसे में यहां पर अनुज्ञापन होता है, त्वया अर्धम पातव्यम मया अर्धम, आधा तुम्हारे को पीना है आधा मेरे को पीना है, मेरा भी इसमें आधा का है। तो कदाचित अहम अत्यधिकम न्यूनम ना न्यूनम वा पिबेयम, अधिकम न्यूनम वा पिबेयम तद अनुज्ञातुम अर्हसीति, तो कभी मैं इसमें कुछ अधिक या न्यून पी लूं तो इसलिए अनुज्ञापन है, भाई मेरा इसके साथ में, और वो अनुमति लेकर करते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो उसमें कोई बात नहीं होती है। यहां पर अनुज्ञा संभव है ऐसे समय में, क्योंकि उसको भी प्राप्त होगा। एक पात्रे वा पानम त्वया सह आचरण अहम तव चित्त प्रसादनम व्याहन्याम इति संभवती अनुज्ञापना, तो एक पात्र में पान करके तेरे साथ में रहता हुआ, इसका आचरण करता हुआ, मैं तेरे चित्त की प्रसन्नता को बाधित न कर दूं, इसलिए अनुज्ञापन होता है, अनुमति ली जाती है। तस्मात एक पात्रेषु एव एतत् स्यादिति, एक ही पात्र के अंतर्गत ये होता है। एक सामान्य शिष्टाचार है। जैसे हम सामूहिक जगहों पे जाते हैं, जहां हमारा अपना घर है, हमारी अपनी कुर्सी है, अपना वाहन है, वहां किसी को स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम सामूहिक बस में, रेल में जाते हैं, तो वहां पर, वहां भी अगर आरक्षण है तो भी कोई बात नहीं होती, अपना अपना है। अनारक्षित डब्बे में बैठे हो और एक जगह चार जने बैठे हो एक सीट के ऊपर, पांच भी बैठ सकते हैं, तीन बैठे हो दूर दूर, चार बैठ सकते हैं, तो वहां पर दो तरह से कथन हो सकते हैं। एक तो कहेगा कि चार जनों के बैठने की जगह तीन कैसे बैठे, तो जाते ही वो क्या बोलेगा, फैल के क्यों बैठो, चार जनों की जगह थोड़ा उधर सरको, मेरे को भी बैठना है। ठीक है, अब उसका अधिकार भी था वैसे तो कि चार बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी अब इसकी जगह चार की जगह पांच बैठने हो तब भी यही स्थिति हो सकती है। बोले जगह है ना, थोड़ा खसको, ये तो सबके लिए है, एक के लिए थोड़ा है, हमने भी टिकट लिया है, इस कथन में एक बोलता है। अब इसमें मन की अनुकूलता नहीं करता है वो, दूसरों के मन की अनुकूलता नहीं करता है, क्योंकि इसमें मन पर फिर दुष्प्रभाव आता है कि देखो आके कैसे बोला, इसको यूं भी तो बोल सकते थे, भाई थोड़ी जगह मेरे को भी मिल सकती है, मैं भी बैठ जाऊं। अब किसी के मन में आएगा कि मैं क्यों अनुमति लूं इनसे, ये तो मेरा अधिकार है, मैं टिकट लेके आया हूं, या खाली जगह है, ये ऐसे बैठे हुए हैं तो क्यों। अब कोई जना सो रहा हो अकेला, बाकी लोग खड़े हैं, तो दोनों ही तरह से कहा जा सकता है कि सोए क्यों पड़े हो, सबको बैठना है। एक कहे कि ये हम भी बैठ जाएं इसमें, आप थोड़ा बैठ जाएंगे, तो अब ये मन की अनुकूलता पैदा कर ली इसको बोलने से। तो जहां समूह में बात होती है वहां भले ही हमारा अधिकार भी हो तो भी उसमें अनुमति पूर्वक होता है। दूसरे का सामान रखा हुआ है, बस में बैठे हैं, बगल में सामान है, हम एक तो खाली जगह रखी है, सामान है तो हम सामान उठा के रख देते हैं कई बार, तो वही किसी दूसरे का भी रखा हुआ है, तो वो किसी दूसरा व्यक्ति भी रख के गया हो सकता है, ये अकेले ने भी अपना सामान यहां रखा हुआ होता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। वहां पूछ के बैठते हैं, खाली भी रखा हो तो भी हम जाके बैठ गए, वो हमारे बैठते ही हम तो खाली देख के बैठ गए एकदम से बिना पूछे, तो कह नहीं नहीं ये तो मेरा व्यक्ति आने वाला है, वो उठाएगा उसको, और फिर दो बात होगी, बोले आपने खाली क्यों छोड़ रखा, आपने तो बताया नहीं। तो जो अधिक शिष्टाचार वाले होते हैं वो खाली जगह देखते हुए भी उससे पूछ लेते हैं कि यहां कोई आ तो नहीं रहा है, बैठ जाऊं मैं, वो कहते हैं हाँ बैठ जाओ। अब ये अनुकूलता होगी, अनुज्ञा करने से अनुकूलता हो जाती है। व्यवहार में ये बहुत बहुत लगता है, बहुत अन्य लोग तो आजकल के जो शिक्षित वर्ग है या पाश्चात्य वर्ग है वहां इन शिष्टाचारों को बहुत अधिक लिया जाता है, बहुत अधिक लिया जाता है, अपने यहां पर कम रहता है। मैं आपको कुछ साल पहले की घटना और एक आज की घटना बताता हूं, कैसे हर बातें छोटी छोटी होती रहती है, भाव में कोई दोष नहीं है, रोजड़ की बात है। वहां अतिथि कक्ष में जहां भी अतिथि बैठते हैं उसके उधर के जो कमरे हैं कोने में, वहां पर ब्रह्मचारी भी रहते थे पहले, अतिथि भी रहते थे कोने वाला। हरिशंकर जी शर्मा यहाँ आए हुए थे, आए थे जो डॉक्टर, हाँ, तो जापान से, वो वहां रोजड़ भी एक बार मिलने आ गए थे, तो उनको उस कमरे में ठहराया गया था, वो बैठे थे, मैं उनसे मिलने के लिए गया हुआ था, बात कर रहा था उनसे, तो उतने में एक ब्रह्मचारी हमारे साथ के पढ़ने वाले वो आए, दरवाजा खुला हुआ था, वो दरवाजे में से धड़धड़ करते अपने जैसा चलना है चल करके और अंदर शौचालय में गए, शौचालय स्नानागार अंदर ही बने हुए थे, दरवाजा खोला, अब कुछ किया या कुछ लिया लेकर के वापस चले गए, वो ना इधर देखा ना उधर देखा, आकर के लेकर के और चले गए। अब वो जैसे ही आए तो अब मेरे को तो खैर पता है लेकिन वो शर्मा जी क्या देखेंगे, अब मैं उनको देख रहा था, उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति आया, उन्होंने सोचा शायद मिलने के लिए आया होगा, या तो उनसे या तो मेरे से, जो भी घुसे देखा, पर वो तो कुछ इधर देखे ना मेरी तरफ ना उनकी तरफ, वो तो सिर उठाए चलते चले जा रहे, और वो यूं देखने लगे ये कौन आ गया यहां पर। कमरा आश्रम का था, गुरुकुल का था, विद्यालय का था, जो प्रवेश किए वो पहले अपने सामान के लिए उसमें आते जाते भी थे, सब स्वीकृत था, लेकिन अभी अतिथि को ठहरा रखा है वहां पर। अब ऐसे में यूं ही अपनी तरह से आना जाना अब ये अशिष्टता है। उन्होंने कहा नहीं कुछ, लेकिन मैं उनके चेहरे को देख रहा था और मेरे को खुद को महसूस हो रहा था कि देखो ये शिष्टाचार नहीं, एक अनुमति ले लेते हैं कि जी मेरा कुछ सामान रखा हुआ है तो मेरे को वहां से लेना है, मेरे को करना है, अब मन की अनुकूलता हो जाती, वो नहीं लिया। अपना अधिकार होते हुए भी हम जाते हैं वहां पर, करते हैं सामान्य अवस्था में, लेकिन अभी हमने अतिथि को ठहरा दिया है, अब हमारा अधिकार नहीं रहा, अब उसका अधिकार है वहां पर, उतनी ही देर के लिए, तो हमारा होते हुए भी हमें पूछना चाहिए। ये तो चलो वो तो विद्यालय की और सार्वजनिक स्थिति किसी एक का नहीं, लेकिन अपने घर में भी, अपने कमाए हुए अपने बनाए हुए घर में अगर अतिथि आया हुआ है और उनको हमने एक कक्ष दिया हुआ है, तो ऐसे में यदि हम वहां शौचालय स्नानागार से कोई सामान हमारा छूट गया हम लेने के लिए जा रहे हैं तो भी खोल करके चले जाए और ले आए, ये अवशिष्टता हो जाती। अभी उसका अधिकार है, हमने उसको सौंप दिया है कि भैया आपके विश्राम के लिए, उसको बाधा होती है, पूछ करके ही लाना होता है, सब कुछ अपना होते हुए भी अनुकूलता के लिए। आज की घटना सुनो, वो मुक्ति के विषय में प्रमाण देने थे तो रमण जी तो दे करके चले गए, इन्होंने पूछा और दिया। फिर एक और ब्रह्मचारी जी आए, उन्होंने कहा जी ये देना है, उनका ठीक है दे दो, दरवाजे के नीचे से, इनको भी मैंने ऐसे ही किया था, मैं पढ़ रहा था, उनका दे दो, उन्होंने दे दिया। मैं फिर वापस देखने लगा पाठ, फिर वो चले गए। थोड़ी देर बाद में आप फिर आए और दरवाजे के नीचे से वो जो कागज उन्होंने डाला था उसको फिर उन्होंने निकाला, वो निकालने लगे तो आवाज हुई, तो मैंने पूछा उनसे, तो बोले जी इसमें कुछ और लिखना है। ठीक है, लेकिन मेरे को उनको बताना था, इसलिए मैंने कहा कि ये जो आपने निकाला है तो पहले मेरे से पूछना चाहिए था। अब देखो कागज उनका, उन्होंने लिखा मेहनत करके, मैंने तो कुछ नहीं किया था, उन्होंने डाल दिया, लेकिन अब उनको पूछना चाहिए था अनुकूलता के लिए। तो मैंने कहा, बोले जी, अब वो चौंक गए, उन्होंने लगा ही नहीं कि मैं क्या अशिष्टता कर रहा हूं चुपचाप, और मेरे को तो उनको बताना था। मैंने कहा भाई ये ऐसे नहीं लेना चाहिए अशिष्टता है। बोले जी मैंने ये सोचा कि आपको पढ़ाई में बाधा ना करूं, बात तो ठीक ही है मैं पढ़ रहा हूं, अब उन्होंने इसका अधिकार समझा कि मैं ले सकता हूं, मेरा ही कागज है, भाव तो ये सोचा है अच्छे रूप में कि मैं पूछूंगा तो इनका ध्यान बटेगा और मैं बाधा नहीं करूं, बोले इसलिए नहीं किया, लेकिन ये भी फिर भी अशिष्टता है, नहीं लेना चाहिए। फिर वो उठे, उन्होंने लिखा और लिख करके फिर डालने लगे। हालांकि पहले डाल चुके थे, मैंने हां किया, लेकिन अभी भी फिर क्या करना चाहिए उनको लिखने के बाद कि जी मैं इसको फिर से रख रहा हूं, मेरा हो गया है। एक अनुमति ली जाती है, छोटी सी बात है लेकिन उससे अनुकूलन होता है, चित्त का अनुकूलन हो जाता है और हमारे व्यवहार, कितनी जगहों में आप देखेंगे बात हमारी ठीक है, वो कोई गलत नहीं है, कोई अधर्म नहीं है, इसमें कोई अधर्म वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी पूछना चाहिए। और कुछ व्यक्तियों को जब लगता है ना कि भाई ये मेरे से तो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मेरे को मना कर देते हैं, वो व्यवहार में इस तरह की बातें करते रहते हैं, मनोनुकूलता नहीं बना करके चलते हैं, जिस तरह से प्रस्तुति देते हैं, तो व्यक्ति एक बार है टाल देता है, चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार है, तीसरी बार, ऐसे बार बार जब किसी एक व्यक्ति का होने लगता है ना तो उसके मन में कुछ भर जाता है उसके लिए कि ये अशिष्ट है, ये ऐसा है। अब ऐसे में वो कुछ करता है ये ठीक नहीं है, उसको थोड़ा सा अलग रखा जाता है, इसको शिष्टाचार नहीं है, वो दूर लग, उसको वो लगने लगता है कि मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं लोग, मेरे को ध्यान क्यों नहीं दे रहे। तो कुछ ना कुछ हमारे व्यवहार में ऐसा होता है जिससे दूसरे के मन में प्रतिकूल भाव चला जाता है, अब वो प्रतिकूल भाव फिर आगे के व्यवहारों में काम करता है, हमें लगता है कि क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं हमारे को, वो प्रतिकूलता अंदर कुछ ना कुछ बनी रहती है। और जिनका शिष्टाचार होता है तो अनुकूलता ऐसी बनी हुई रहती है कि हम कभी कुछ गलत भी कह रहे होते हैं ना तो सामने वाला एकदम मान लेता है, इतनी अनुकूलता बनी रहती है। और इधर उल्टा हो जाता है कि कभी हम ठीक भी कह रहे होते हैं तो उसके मन में चूंकि नहीं है, संदेह है और प्रतिकूलता बनी हुई है, तो वो उसको सहज स्वीकार नहीं कर पाता है। तो हम दूसरे के मन मस्तिष्क में उतरे स्वीकार्य हों उसके लिए ये अनुकूलन पहले पैदा किया जाता है कि भाई हाँ हम उनके परिवेश में प्रवेश कर रहे हैं, उनके दायरे में, उसका जो अपना अधिकार क्षेत्र है उसमें घुस रहे हैं, तो हम अनुमति पूर्वक जा रहे हैं, ये शिष्टाचार हम अपना रहे हैं, तो दूसरा आश्वस्त होता है कि ये बिना पूछे अनधिकृत रूप से मेरे किसी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसमें ये प्रवेश नहीं करेगा मेरे क्षेत्र में, ये विश्वास हो जाता है। तो जब वो फिर कभी आता है और हमारी ही किसी चीज को लेना भी चाहता है तो वो सोचता है कि नहीं ये अनधिकृत चेष्टा तो नहीं करेगा। तो ये एक पात्र में अनुज्ञापन को बताया गया है, वो करना ही चाहिए हमें। तो हालांकि अब ये सब तो इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया कि भाई हमें दूसरे के मन की अनुकूलता लेनी चाहिए, ये सारा मनोविज्ञान ही तो है, ऐसा ही तो सारा चलता है। मनोविज्ञान केवल मन के बारे में जानना ही मात्र नहीं होता है, मनोविज्ञान में कि हम दूसरे के भावों को समझ सकें, ये दूसरा भी किस भाव में है, ये वाक्य बोल रहा है तो क्या मतलब है इसका, ये उत्तेजित हो रहा है, थोड़ा उपेक्षा कर रहा है, या अनुकूलता से बोल रहा है, अनुनय विनय कर रहा है। हम वाणी से देखते हैं, वाणी से भाव भाव से देखते हैं, उसके मन के भावों को हम पकड़ते हैं वहां पर, और उसके अनुरूप फिर व्यवहार करते हैं कि यहां अब ऐसे करना चाहिए, यहां भी ऐसे करना चाहिए। तो उसके करने से फिर हम सामंजस्य बना पाते हैं। दूसरा तो अपनी स्थिति में है, जैसा है वैसा है। हमें अनुकूलता यदि बनानी है, हमें पता है कि भाई हमें इसका में संघर्ष नहीं करना है, तो हम उसके अनुसार कुछ ना कुछ बदल के फिर बोलेंगे वहां पर, यहां अब ये ठीक है, इस स्थिति में ये पेच लगेगा या ये गेयर यहां पर लगेगा। छोटा हुआ हुआ है तो अब छोटा ही करना पड़ेगा, तब वो फंसेगा ठीक तरह। बड़ा है हमने छोटा, और वो छोटा है हमने बड़ा कर दिया सामान्य रूप से, तो नहीं बन पाता है। तो ठीक है, इसको इन्होंने परोक्ष रूप से हमारे को समझाना चाहते हैं। ये कर्मकांड में जैसा कहा जाता है कि छोटी छोटी बातों को ये कई बार बताते हैं, या तो ये चूंकि इन शिष्टाचारों का पालन करते थे इसलिए यहां भी कर्मकांड में भी उसको ये सम्मिलित कर रहे हैं। ये छोटे उसकी बात है, और हम सामान्यतः जो भूल जाते हैं, हम कहते हैं ये तो पाश्चात्य संस्कृति से आया है, वहां से इतना अधिक शिष्टाचार है। इन बातों को तो ये भी समझते थे इस ये संकेत से, और भी चीजें हमारे यहाँ जो अभिवादन और ये सब चीजें हैं, अंतर थोड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ये काफी रहा है और भारतीय संस्कृति में भी देखा जाता है। इसको हम केवल औपचारिकता मान करके कथन नहीं करते। कई बार कहते हैं कि भाई ये सब इतना शिष्टाचार और ये सब क्या है, औपचारिकता है भाई, बहुत अधिक औपचारिक है ये, बहुत अधिक शिष्टाचार है। एक तरफ अच्छा भी लगता है, दूसरी तरफ लगता है तो बहुत अधिक औपचारिक है। अगर हमारे संबंध जैसे हैं उसमें अगर ज्यादा निकटता है, उसमें अगर शिष्टाचार कितना क्या करना है वो ध्यान नहीं रखा जाए, तो दूसरे को फिर अखड़ने लगता है कि भाई अब मेरे साथ इस शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर वो करता है तो किसी को अखड़ने लग सकता है। नहीं तो ये औपचारिकता, इसको फिर औपचारिकता कह करके हम दिखावा कहें, वो ठीक नहीं है। हर जगह हो सकता है इसका शिष्टाचार का, इसका कोई लोग दिखावा भी करते हैं, जब हुआ किसी बात में क्षमा मांग ली, सॉरी कह दिया, भाव नहीं है कुछ भी, केवल शब्द शब्द में बोल दिया, थैंक यू बोल दिया, भाव नहीं है कुछ भी, ये ऊपर से दिखाना है, वहां तो वो नहीं होना चाहिए। भाव तो होना ही चाहिए जैसा भी हमारे को प्रस्तुत करना है, लेकिन जहां इन चीजों का प्रयोग किया जाता है वहां ये नहीं कह सकते हर जगह कि ये सारा दिखावा दिखावा है और ये औपचारिकता है। उचित ढंग से, शिष्ट ढंग से, भावपूर्वक ये किया ही जाना चाहिए। हम ये एक दूसरे का आदर करते हैं, इसमें एक दूसरे को मान देते हैं, उसको भी एक चेतनात्मा मानते हुए हम कथन कर रहे होते हैं। ये आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, इसमें आध्यात्मिकता बहुत अच्छी घुसी भी रहती है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव बने ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।